महाभारत भीष्म पर्व एकाशीतितमोध्याय। सातवें दिन के युद्ध में कौरव पांडव सेनाओं का मंडल और वज्रव्यूह बनाकर भीषण संघर्ष। संजय उवाच अथात्मजं तो पुनर्गांगेयोध्यानमास्थितम् अब्रवीत भरतश्रेष्ठ संप्रहर्ष करम वचः। संजय कहते हैं, महाराज तदनंतर आपके पुत्र को चिंता में निमग्न देख भरतश्रेष्ठ गंगा नंदन भीष्म ने उससे पुनः हर्ष बढ़ाने वाली बात कही। अहम द्रोणश्च शल्यश्च वर्मा च सात्वतः अश्वस्थामा विकर्णश्च भगदत्तो तथोबलः विन्दान विन्दावापन्त्यो बाल्हिक स बाल्हिकैः त्रिगर्तराजो बलवान माघदश्च चतुर्जयः बृहद्बलश्च कौसल्यश्चित्रसेनो विमंसतिहि रथाश्च बहुसाहस्राः शोभनाश्च महाध्वजाः देशजाश्च हयाराजन् सारूढाः साधिभिः गजेन्द्राश्च मतोद्वृत्ताः प्रभिन्नकर्तामुखाः पादाताश्च तथा शूरा नानाप्रहणध्वजाः नानादेशसमुत्पन्नाः तदर्थे योद्धुमुद्यताः। राजन, मैं द्रोणाचार्य शल्य यदुवंशी कृतवर्मा अश्वस्थामा विकर्ण भगदत्त सुबल पुत्र शकुनी अवंती देश के राजकुमार विंद और अनविंद बाल्हिक देशी वीरों के साथ राजा बाल्हिक बलवान त्रिगर्तराज अत्यंत दुर्जय मगधराज कौशल नरेश बृहद्बल चित्रसेन विमंसति तथा विशाल ध्वजा वालों ध्वजाओं वाले परम सुंदर कई हजार रथ घुड़सवारों से युक्त देशी घोड़े गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराज और भांति भांति के आयुध एवं ध्वज धारण करने वाले विभिन्न देशों के सूरवीर पैदल सैनिक तुम्हारे लिए युद्ध करने को उद्यत हैं। एते चान्ये च बहुवस्त्वदर्थे त्यक्त जीविताः देवान पीरणे जेतुम समर्था इति मे मतिः। ये तथा और भी बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये सब मिलकर युद्ध स्थल में देवताओं को भी जीतने में समर्थ हैं। अवश्यम हि मया राजन् तव वाच्यम हितम सदा अशक्या पांडवा जेतुम देवैरपि सवासवै। राजन, मुझे सदा तुम्हारे हित की बात अवश्य कहनी चाहिए, इसीलिए कहता हूँ पांडवों को इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जीत नहीं सकते। वासुदेव सहायाश्च महेंद्र समविक्रमाः सर्वथा हम तु राजेंद्र करिष्ये वचनम तव। राजेंद्र, एक तो वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी हैं, दूसरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं, अतः उन्हें जीतना असंभव है, तथापि मैं सर्वथा तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। पांडवाश्चरणे जयस्ते माम वा जयस्यन्ति पांडवा एव मुक्त्वा ददावस्मै विशल्य करणीं शुभाम् ओषधिं वीर्य संपन्नाम विशल्यश्चाभवत् तदा। पांडवों को मैं युद्ध में जीतूंगा अथवा पांडव ही मुझे परास्त कर देंगे, ऐसा कहकर भीष्म जी ने दुर्योधन को विशल्य करणी नामक शुभ एवं शक्तिशालिनी औषधि प्रदान की। उस समय उसके प्रभाव से दुर्योधन के शरीर से धसे हुए बाण आसानी से निकल गए और वह आघात जनित घाव तथा उसकी पीड़ा से मुक्त हो गया। ततः प्रभाते विमले स्वेन सैन्येन वीर्यवान् अव्योहत् स्वयं व्योहम भीष्मोऽव्योह विशारदः मंडलम अनुजश्रेष्ठो नाना शस्त्र समाकुलम। तदनंतर निर्मल प्रभात की वेला में यो विशारद नरश्रेष्ठ बलवान भीष्म ने अपनी सेना के द्वारा स्वयं ही मंडल नामक व्यूह का निर्माण किया जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था। संपूर्णम योध मुख्यश्च तथा दन्ते पदातिभिः रथैरनेक सहस्रैः समन्तात् परिवारितम्। वह व्यूह हाथी और पैदल आदि मुख्य मुख्य योद्धाओं से भरा हुआ था। कई सहस्त्र रथों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। अश्वृंदय महद्भिश्च ऋषि तोमर धारी भी नागे नागे रथा सप्त सप्त चास्वारथे रथे अन्य स्वम दस धानुष का धानुष के दस चरमिण। वह व्यूह ऋष्टि और तोमर धारण करने वाले अश्वारोहियों के महान समुदायों से भरा था। एक एक हाथी के पीछे सात सात रथ, एक एक रथ के साथ सात सात घुड़सवार, प्रत्येक घुड़सवार के पीछे दस दस धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के साथ दस दस ढाल तलवार लिए रहने वाले वीर खड़े थे। एवं व्योहम महाराज तव सैन्यम महारथे स्थितम रणाय महते भीष्मेण युधि पालितम। महाराज, इस प्रकार महारथियों के द्वारा व्यूहबद्ध होकर आपकी सेना महायुद्ध के लिए खड़ी थी और भीष्म युद्ध स्थल में उसकी रक्षा करते थे। दशाश्वानाम सहस्राणी दंतिनाम च तथैव च रथानाम युतम चापे पुत्राश्च तव दंसिता चित्रसेनादय शूरा अभ्यरक्षन पितामहम्। उसमें 10,000 घोड़े, उतने ही हाथी और 10,000 रथ तथा आपके चित्रसेन आदि सूरवीर पुत्र कवच धारण करके पितामह भीष्म की रक्षा कर रहे थे। रक्षमाण सतै सूरै गोप्यमानाश्च तेन ते सन्नद्धा समदृश्यन्त राजानश्च महाबलाः। उन वीरों से भीष्म सुरक्षित थे और भीष्म से उन सूरवीरों की रक्षा हो रही थी। वहां बहुत से महाबली नरेश कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार दिखाई देते थे। दुर्योधनस्तु समरे दंसितो रथमास्थितः विराजत श्रियाजुष्टो यथा शक्र त्रिवेष्टपे। शोभा संपन्न राजा दुर्योधन भी युद्ध स्थल में कवच बांधकर रथ पर आरूढ़ हो ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने दिव्य प्रभा से प्रकाशित हो रहे हो। ततः शब्दो महानाथे पुत्राणां तव भारत रथघोषश्च विपुलो वादित्राणां चनेश्वरः। भारत, तदनंतर आपके पुत्रों का महान सिंहनाद सुनाई देने लगा, साथ ही रथों और वाद्यों का गंभीर घोष गूंज उठा। भीष्मेण धार्तराष्ट्राणां जूढ़ प्रत्यमुखो युधि मंडल स महाव्यूहो दुर्भेद्यो मित्रघातनः। भीष्म ने युद्ध स्थल में कौरव सैनिकों का पश्चिमाभिमुख व्यूह बनाया था। वह मंडल नामक महाव्यूह दुर्भेद्य होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने वाला था। सर्वतः सुधबेराजन रणेरीणाम दुरासदः मंडलम तो समालोक्य व्यूहम परम दुर्जयम् स्वयं युधिष्ठिरो राजा वज्रम व्यूहम अथा करो। राजन, उस रणभूमि में सब और उस व्यूह की बड़ी शोभा हो रही थी। वह शत्रुओं के लिए सर्वथा दुर्गम था। कौरवों के परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने स्वयं अपनी सेना के लिए वज्र व्यूह का निर्माण किया। तथा व्यूढ़े स्वनिकेषु यथा स्थानम अवस्थिता रथिन साधिन सर्वे सिंहनादम अथानदम। इस प्रकार सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने पर यथा स्थान खड़े हुए रथी और घुड़सवार आदि सब सैनिक सिंहनाद करने लगे। विविस्तवस्ततो व्योहम निर्ययुर्युद्ध कांक्षिणः इतरेतरत शूराः सहसैन्या प्रहारिणः। तत्पश्चात प्रहार करने में कुशल सभी सूरवीर एक दूसरे का व्यूह तोड़ने और परस्पर युद्ध करने की इच्छा से सेना सहित आगे बढ़े। भारद्वाजो ययौ मत्स्यम द्रोणश्चापे शिखंडिनम स्वयं दुर्योधनो राजा पार्षतम समुपाद्रवत। द्रोणाचार्य ने विराट पर और अश्वस्थामा ने शिखंडी पर धावा किया। स्वयं राजा दुर्योधन ने द्रुपद पर चढ़ाई की। नकुल सहदेवश्च मद्र राजानमीयतुः विन्दानुविन्दां भावन्त्यां दिरावन्तम् अभिद्रुतौ। नकुल और सहदेव ने अपने मामा मद्राज शैल पर धावा किया। अवंती के विंद और अनुविंद ने इरावान पर आक्रमण किया। सर्वे नृपास्तु समरे धनंजयम अयोधन भीमसेनो रणेयान्तम हार्दिक्यम समवारयत। समस्त नरेशों ने संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ युद्ध किया। भीमसेन ने युद्ध में विचरते हुए कृतवर्मा को आगे बढ़ने से रोका। चित्रसेनम विकर्णम च तथा दुर्मर्षणम विभो अर्जुने समरे राजन तव पुत्रान योधयत। राजन, शक्तिशाली अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने संग्राम भूमि में आपके तीन पुत्र चित्रसेन विकर्ण तथा दुर्भर्षण के साथ युद्ध आरंभ किया। प्राग ज्योतिषो महेश्वासो हैडिम्बम राक्षसोत्तमम अभिद्रुद्राव वेगेन मत्तो मत्तमिवद्विपम। महाधनुर्धर भगदत्त ने राक्षस प्रवर घटोत्कच पर बड़े वेग से आक्रमण किया, मानो एक मत वाला हाथी दूसरे मत वाले हाथी पर टूट पड़ा हो। अलम्बुसस्तदा राजन् सात्यकीं युद्ध दुर्मदम् ससैन्यं समरे युद्धो राक्षस समुपाद्रवत। राजन, उस समय राक्षस अलम्बुस ने युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले सेना सहित सात्यकी पर क्रोध पूर्वक धावा किया। भूरिस्रवारणे यत्तो धृष्टकेतु मयोधयत श्रुतायुषं च राजानं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। भूरिस्रवा ने रणभूमि में प्रयत्न पूर्वक धृष्टकेतु के साथ युद्ध छेड़ दिया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राजा श्रुतायु पर धावा किया। चेकितानश्च समरे कृपमेवान्वयोधयत शेषा प्रतियजुर्यत्ता भीष्मेव महारथम। चेकितान ने समर में कृपाचार्य के ही साथ युद्ध छेड़ दिया। शेष योद्धा प्रयत्न पूर्वक महारथी भीष्म का ही सामना करने लगे। ततो राजा समूहास्ते परिवब्रूर्धनम जयम शक्ति तोमर नाराच गदा परिघ पाड़यः। तदनंतर उन राज समूहों ने कुंती पुत्र धनंजय को सब ओर से घेर लिया। उन सब के हाथों में शक्ति तोमर नाराज गदा और परिघ आदि आयुध शोभा पा रहे थे। अर्जुनोथ भृशम क्रुद्धो वाष्णेयम इदम अब्रवीत पश्य माधव सैन्याने धातराष्ट्रस्य संयुगे यूढ़ाने व्यूह विदुषा गांगेयेन महात्मना। तत्पश्चात अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, माधव, युद्धस्थल में दुर्योधन की इन सेनाओं को देखिए। व्यूह के विद्वान महात्मा गंगानंदन ने इनका व्यूह रचा है। युद्धाभिकामान सुराश्च पश्य माधव दंसितान त्रिगर्तराजं सहितं भ्रातृभिः पश्य केशवः। माधव, युद्ध की इच्छा से कवच बांध कर आए हुए इन शूरवीरों पर दृष्टिपात कीजिए। केशव, यह देखिए, यह भाइयों सहित त्रिगर्तराज खड़ा है। अद्यैतान् नाशयिष्यामि पश्यस्ते जनार्दन या इमे मां यदुश्रेष्ठ योद्धकामारणाजिरे। जनार्दन, यदुश्रेष्ठ, ये जो रण क्षेत्र में मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, मैं इन सबको आज आपके देखते देखते नष्ट कर दूंगा। एतदुक्त्वा तु कौन्तेयो धनुर्ज्यामवमृज्य च वर्ष सर्वर्षाणी नराधिप गणान प्रति। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन ने अपने धनुष के प्रत्यंचा पर हाथ फेरा और विपक्षी नरेशों पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। ते पितम परमेश्वासा सर्वर्षैर पूरयन् तदागम वारिधाराभिर्यथा प्राविशितो यदा। जैसे बादल वर्षा ऋतु में जल की धाराओं से तालाब को भरते हैं, उसी प्रकार वे महाधनुर्धर नरेश भी बाणों की वृष्टि से अर्जुन को भरपूर करने लगे। हा हाकारो महानासी तव सैन्ये विसाम्पते छाद्यमानो रणे कृष्णो सरे दृष्ट्वा महारणे। प्रजानाथ, उस महायुद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों से आच्छादित देख आपकी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। देवा देवर्षयश्चैव गंधर्वाश्च सहोरकैः विस्मयं परमं जग्मुः दृष्ट्वा कृष्णौ तथागतौ। श्री कृष्ण और अर्जुन को उस अवस्था में देखकर देवताओं, देवर्षियों, गंधर्वों और नागों को महान आश्चर्य हुआ। ततः क्रुद्धोर्जुनो राजन् नहेन्द्रमस्त्रमुदैरयत तत्राद्भुतम् अपश्याम विजयस्य पराक्रमम्। राजन, तब अर्जुन ने कुपित होकर इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उस समय हम लोगों ने अर्जुन का अद्भुत पराक्रम देखा। शस्त्रवेष्टम परे मुक्तां सरोघै जदवारयत न च तत्रापि निर्भिन्न कश्चिदासीद् विसाम्पते। उन्होंने अपने बाण समूह द्वारा शत्रुओं की हुई बाण वर्षा को रोक दिया। महाराज, उस समय वहां कोई भी योद्धा ऐसा नहीं रह गया था जो उनके बाणों से क्षत विक्षत न हो गया हो। तेषां राजसहस्राणां भयानां दंथिनां तथा द्वाभ्यां त्रिभिसरैश्चान्यान् पार्थो विव्याधमारिथ। आर्य कुंती कुमार अर्जुन ने उन सहस्त्रों राजाओं के घोड़ों तथा हाथियों से किन्हीं को दो दो और किन्हीं को तीन तीन बाणों से घायल कर दिया। ते हन्यमाना पार्थेन भीष्मं सांत्व नवम जयुः अगाधे मज्जमानानां भीष्मः पोतो भवत् तदा। अर्जुन की मार खाकर वे सब के सब शांतनु नंदन भीष्म की शरण में गए। उस समय अगाध विपत्ति समुद्र में डूबते हुए सैनिकों के लिए भीष्म जहाज बन गए। आपतद्भिस्तुतैस्तत्र प्रभग्नं ताव कम्बलं संचक्षुभे महाराज वातैरिव महाडवः। महाराज, पांडवों के आक्रमण करने पर आपकी सेना का व्यूह भंग हो गया। वह सेना प्रचंड वायु के वेग से समुद्र की भांति विक्षुब्ध हो उठी। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि सप्तम युद्ध दिवसे एकाशीतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में सातवें दिन का युद्ध विषयक 81वां अध्याय पूरा हुआ।